Museum Boijmans van Beuningen en Rotterdam Ahoy zijn een unieke samenwerking aangegaan. Een drive-through tentoonstelling. Herman de Bruin. Boijmans van Beuningen, het museum in Rotterdam is dicht, maar ze hebben daar iets op bedacht. En de directeur daarvan is in de uitzending Charles Ex. Meneer Ex, welkom. Goeiedag. Ja. Bijzonder project. U dacht, we staan ons rug tegen de muur. We zijn dicht, maar we gaan weer open. Maar op een hele speciale wijze. Absoluut, ja. Nee, we waren natuurlijk al een tijdje in lockdown. Mm-hmm. Al een jaar zelfs op dit moment. Het gaat heel snel. Lockdown was niet vanwege de corona, hè? Dat had een andere oorzaak. Een paar maanden eerder, omdat ons gebouw het opgaf. En we hals over kop alles moesten afzeggen en moesten gaan sluiten. Ja. Dus we waren al een tijdje, waren we al zeg maar, in een soort van staat tussen alles in. We werken wel veel met collega's. We lenen veel uit, we maken tentoonstellingen elders. Ja. Maar de lol van het zelf maken, die begon ons toch, dat begonnen we enorm te missen. En de bezoekers, denk ik. En de bezoekers natuurlijk, maar ook dat je door je museum loopt. En Titus ziet hangen, hè, van Rembrandt en dat soort dingen. Dat is toch, daar word je zo aan gewend. En dan raak je zo aan gewend, maar je mist het zo enorm als het op een gegeven moment niet meer kan. Ja. En toen op een gegeven moment, toen merkten wij dat de maatregelen voor corona wat losser werden. We zagen premier Rutte keer op keer net een beetje meer lucht geven. En toen ineens konden er weer mensen in musea komen op 1,5 meter. Ja. Maar dat ging toch niet zo makkelijk als dat iedereen dacht. Hè. Dat blijft 2/3 van het normale bezoek blijft nog steeds toch liever thuis of gaat iets anders doen. Ja. En op dat moment kwam iemand van ons terug op een idee dat in 2008 door kunstenaar Ted Noten bij ons was gedeponeerd van: als je een keer een leuk idee nodig hebt, ik heb een idee, Monet by Carlyle. Dus hij had het plan om een soort van bochtig circuit aan te leggen in onze grootste zaal op de begaande grond. Met een ingang voor auto's en een uitgang voor auto's. En dan zou er in elke bocht een Monet hangen. En hier en daar van Gogh, want we hebben niet zoveel Monet. Genoeg, maar ook weer niet zoveel. En dat hebben we toen heel serieus overwogen, maar toch maar niet gedaan. Boven zat een hele grote tentoonstelling, beneden stond de collectie. En dat ging gewoon over auto's. 2008 waren nog bijna geen batterijen en stekkerauto's. Nee. Maar ja, lang verhaal. Maar dat was eigenlijk de inspiratiebron om te zeggen van, nou, waar heb je nou eigenlijk nog een grote ruimte die je misschien wel zou kunnen krijgen? En die stond in Rotterdam leeg. De Ahoy. Ja, en daar regende het afzeggingen. Nou, het Songfestival, dat weet iedereen nog. Ja. Maar North Sea Jazz Festival, dat kwam echt ook heel hard aan. Ja. En toen zijn we eens gaan praten. Want Ahoy zocht al contact met ons. Ze dachten, daar hebben ze vast wat over. Een leuk beeld, dat zetten we bij ons in de hal. Nou, dat hebben we aangeboden. Maar we hadden toen in onze mouw een tweede voorstel van: hebben jullie niet een halletje voor ons? Waar we een tijdje lang iets leuks kunnen doen. Die hebben ze daar wel natuurlijk, hè? Ja, en toen zeiden ze, nou, hoezo, wat bedoel je? Want ze waren werkelijk helemaal in stilte gedompeld. Hè? En ook wel een beetje onder de indruk van de economische verliezen die ze aan het oplopen waren. Ja, natuurlijk. En toen hebben we gezegd, nou ja, we zouden het eigenlijk heel leuk vinden om een tentoonstelling te maken waar je doorheen rijdt met de auto. Ja. En dat was meteen een enorme klik. Het is echt een bijzondere ervaring. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik ken het van de Beekse Bergen. Dan ga je ook in een auto zitten, ga je buiten kijken wat er is. Maar dit is toch wel een beetje anders nog. Ja. Kunst kijken. Bij ons kun je je raampje openzetten. In de Beekse Bergen lijkt me dat niet wenselijk. Nee, dat is waar. Daar heb je ook weer gelijk in. Dat klopt. maar het is wel een apart project. Als mensen daar naartoe willen, dan moeten ze van tevoren kaartjes kopen, neem ik aan. Ja, je kunt een slot kun je reserveren. Dan moet je binnen een half uur moet je zorgen dat je de auto te pakken hebt. En dan kun je gewoon rustig gaan kijken en zien wat er van je gading is. En ook een beetje rondrijden, want er komen meerdere films op één screen. En dus de tentoonstelling verandert ook steeds gradueel van samenstelling. U had het over een tijdslot. Moet je ook weer weg op tijd of mag je blijven? Nee, maar we hebben wel een beetje een gokje gemaakt. Er zijn mensen die blijven 3 uur. En er zijn ook mensen die zeggen na 20 minuten, nou, dat was leuk en nu gaan we naar Blijdorp. Website is er om kaarten te bestellen? www.museumboijmansvanbeuningen.nl En daar kan een kind de was doen, het is heel simpel. Ja. Mocht je nou zelf een auto hebben op batterij, dan ben je altijd welkom, maar moet je toch even reserveren. Dus zeggen wanneer je komt. Ja, maar dan kan je met je eigen auto er doorheen. En anders staan er genoeg auto's klaar, minis zie ik en elektrische BMW's die daarvoor geschikt zijn. Ja, en heerlijk om uit te proberen. Ja. Dat is ook een ervaring.

Een belofte die niets voorstelt. A Pie in the Sky van de Supernaturals. En daarvoor uit 1965 Christophe en Aline. Zometeen de vakantiebiep. Maar eerst Labichiffre. Lekker hoor. Something Inside So Strong uit 1987 van Labichiffre. Ons volgende onderwerp. Je kunt een zomer vol verhalen beleven met de speciale app van de online bibliotheek. De vakantiebiep. Herman de Bruin. Het is vakantietijd en de vakantiebiep is weer geopend. Wat moeten we verstaan onder de vakantiebiep? Ik ga het vragen aan Erik Dame. Hij is teamleider lezen bij de Koninklijke Bibliotheek. Erik, welkom. Dankjewel. Vakantiebiep, ja, wat is dat precies? Ik weet dat kinderen natuurlijk in de vakantie wel kunnen lezen, maar op een speciale manier, denk ik, bij jullie. Ja, het is een speciale app die we eigenlijk elke zomer lanceren. Een app waarmee je e-books en sinds dit jaar ook luisterboeken tegelijkertijd kan lezen en luisteren. En het is een app die is bedoeld voor mensen, of je nou lid bent van de bibliotheek of niet. Iedereen kan daar gratis gebruik van maken. Oké, en die app is ook gratis te downloaden? Ja, die kun je gewoon in de App Store en Google Play vinden. Je zegt terecht dit jaar ook luisterboeken. Als je zelf niet wil lezen met letters, dan kan je luisteren. Ja, klopt. We hebben sowieso eigenlijk elk jaar ook wel luisterboeken gehad met een aparte actie. Maar nu voor het eerst echt in de vakantiebiep-app zelf. Dus mensen die het wat minder leuk of wat lastiger vinden om te lezen, letters te lezen, die kunnen ook een luisterboek luisteren. En dat is ook iets wat je kan doen als je met een andere klus bezig bent of in de auto onderweg. Ja, of, moet je je koptelefoon niet vergeten, denk ik. Dat bijvoorbeeld in de auto zou nog handsfree kunnen luisteren. Maar ja, zeker. Veel boeken, de app, of is er een groot assortiment? Ja, we hebben alles bij elkaar kleine 80 boeken, rond 60 e-books en bijna 20 luisterboeken. En voor volwassenen en jeugd, dus het is niet alleen voor jeugd bedoeld, zeker ook voor volwassenen. Dus iedereen zou wat van zijn garing moeten kunnen vinden. Ja. En hebben jullie ook nog een winactie, zie ik, voor jonge lezers? Klopt. Hoe zit dat in elkaar? Nou, als je aan ons doorgeeft wat jouw favoriete boek is, wat je hebt gelezen of geluisterd in de vakantiewiep deze zomer, dan maak je kans op een Beats Solo Pro hoofdtelefoon. Mm-hmm. Daarvoor kun je op de website vakantiewiep.nl kijken wat de spelregels zijn. Die zijn redelijk eenvoudig en dan vind je daar ook hoe je favoriete boek kunt indienen bij ons. Ja, en dat geldt voor lezers tot 18 jaar. Dat is echt de jeugd dat is echt, die je dan. Voor kinderen. Dus tot ook een beetje bedoeld om de jeugd aan het lezen te krijgen? Ja, dat vinden wij wel belangrijk. Dus dat is natuurlijk ook wel een beetje de gedachte achter die hele app. Om de jeugd sowieso proberen te laten doorlezen in de zomervakantie. Mm-hmm. Maar ook volwassenen in aanraking te laten komen met misschien wat nieuws voor ze. E-books, luisterboeken. Hoewel heb ik gezien in de afgelopen coronaperiode dat het digitaal lezen en luisteren wel een grote vlucht heeft genomen toen de winkels en de bibliotheken fysiek... Dat kon je ook merken dat beter ging. Je doet het al een paar jaar, die vakantiebibliotheek. Is het een succes? Klopt. Ja, anders deden jullie het niet meer, denk ik. Ja, zeker. Dat is zeker een succes. We zitten inmiddels zijn een maandje onderweg ongeveer 100.000 gebruikers. Oh. Elk jaar zijn het er tegen de 200.000, meen ik uit mijn hoofd. Er gaat toch zeker over 1 miljoen heen van uitgeleende boeken elke keer. Dus je merkt ook op de reacties op onze social kanalen dat mensen er echt zitten te wachten dat als hij er weer is, dat ze blij zijn. Dus dat is echt een cadeautje van de bibliotheek. Maar zeggen de bibliotheek ook, dat is prima, want je leest gratis. Maar misschien is het ook wel de bedoeling dat mensen daarna naar de bibliotheek gaan om boeken te lezen. Kijk, het dient twee doelen. Wij vinden het zeer belangrijk dat mensen in aanraking komen met boeken en luisterboeken. Dus lezen is op alle fronten goed voor je. Maar we zouden het natuurlijk ook leuk vinden als mensen vervolgens denken, nou, de bibliotheek is misschien wel wat voor mij. En dat ze vervolgens bij de lokale bibliotheek in hun woonplaats een abonnement afsluiten en doorlezen. Of bij de online bibliotheek een abonnement afsluiten voor het digitaal lezen. Ja, dat zouden we natuurlijk ook vrij vinden. Die doelstelling is er ook natuurlijk. Ja, zeker. Vakantiebibliotheek, dat betekent alleen in de vakantie? Ja, hij is open van 1 juli tot en met 31 augustus. 2 maanden lang. En daarna gaat hij weer dicht en is hij weer een jaartje wachten. Ja, en als je op de website kijkt, dan vind je hoe je die app moet downloaden. Ja, als je naar vakantiebiep.nl gaat, daar staan 2 knoppen voor de app stores. En je vindt wat meer informatie over hoe die app in elkaar steekt. En ook wat erin staat aan boeken. Dus. Kijk even op die website die we genoemd hebben. En dan vakantiebiep, dan komt het allemaal voor elkaar. En als je op vakantie gaat, blijven lezen, want dat is heel belangrijk. Zeker. Zo is dat. Erik Damen, teamleider lezen bij de Koninklijke Bibliotheek. Dank voor het gesprek over de vakantiebiep. En ga je zelf nog op vakantie? Ik ga pas in oktober op vakantie, dus ik moet heb je geen app meer. Nee, dus ik moet het op een andere manier de boeken tot nemen. Gaat ook wel lukken, denk ik. Nogmaals dank en veel succes. Graag gedaan. Je had de lichten al gezien. laatste woord was gehoord. Je had genoeg, jij was voldaan, jij vond de rust in jou bestaan. Het was 21:15. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. The moon's too bright the chain's too tight, the beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. To sleep a moment on the road, I will steal for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. De zingende dichter, of de dichtende zanger, wat je wilt, Leonard Cohen was dat, met I'm Your Man. En daarvoor uit Vlaanderen, Jasmin, met Kwart voor Tijd. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. In 2018 opende Halina Rijn de eerste locatie van de Nederlandse acteurschool in Apeldoorn. En nu komt er ook een in Rotterdam. Herman de Bruin. De Nederlandse acteurschool die gaat naar Rotterdam. Die zit dus nu al ergens anders. En wat is de Nederlandse acteurschool? Allemaal vragen die ik ga stellen aan Marinka Huisman. Die is in de uitzending, ze is van de communicatie van die Nederlandse acteurschool. Marinka, welkom. Ja, hallo, dankjewel. Wat is de Nederlandse acteurschool precies? De Nederlandse acteurschool is een acteurschool voor volwassenen. Dus vanaf 18 jaar. Dat is een halfjarige particuliere opleiding waarbij je les krijgt van professionals uit het vak. En wat doen jullie dan meer? Want er zijn ook gewoon toneelopleidingen, toneelscholen, toch? Ja, klopt. Ja, de toneelscholen, nou, dat is echt eigenlijk een 4 jaar lang dat je een opleiding volgt. Ja. En met deze halfjarige opleiding willen we eigenlijk dat je je acteerkwaliteiten kan ontwikkelen. Dus we zeggen niet dat je hierna een acteur of actrice bent, maar het is gewoon om jezelf te ontwikkelen. Misschien dat je, als je net 18 bent en je wil nog naar de toneelschool of je hebt die ambitie, dan kan je bij ons heel veel leren. Maar ook als je gewoon door de week een normale baan hebt van 40 uur, kom je gewoon lekker bij ons op de zondag of maandag om je acteerkwaliteiten te ontwikkelen en om gewoon bezig te zijn met je passie. Als je alleen tussen de schuifdeur hebt gestaan, om het zomaar onparlementair uit te drukken, dan is het niet handig om dan naar jullie acteurschool te komen misschien? Nou, we hebben altijd eigenlijk een auditie, hè. En in die auditie, dat noemen wij niet echt een auditie, want dat vinden we misschien soms een beetje een negatieve laag dat over zit. Maar het is eigenlijk een soort werksessie waarin we kijken of je werkbaar bent. Want het is heel erg fijn voor onze docenten om mensen voor zich te hebben die snel oppakken wat er gezegd wordt. Of snel, je hoeft het niet snel te kunnen, maar dat je in ieder geval begrijpt wat er gezegd wordt en dat je dat kan toepassen. Dus als jij helemaal geen ervaring hebt, maar je weet wel door films kijken of naar theater te gaan, waar eigenlijk acteren over gaat, dan is de kans ook dat je wordt aangenomen. Dus het is heel erg verschillend. We sluiten niemand uit. Nee. Dus je kan het allemaal proberen. Als je passie hebt voor toneel, is dat heel belangrijk om dit te gaan doen. Het succes is groot, want jullie gaan een tweede locatie openen in Rotterdam. Of hebben die? Ja, klopt. Nee, ja. De eerste is in oktober 2018 geweest en nu dus in 2020 de tweede. Mm-hmm. Ja. Wordt die hetzelfde als de eerste? Nou, we hebben in Apeldoorn hebben wij onze eigen vestiging. De initiatiefnemer van de Nederlandse acteurschool, Jyoti, die heeft een eigen theaterschool voor jongeren en ouderen eigenlijk. Van jong tot oud kun je hier dans, zang en theaterlessen volgen. En het is eigenlijk ontstaan, Jyoti is zelf ook acteur en die... die kreeg heel veel de vraag of die hoorde dat er hier en daar interesse was naar gewoon een opleiding waar je kan ontwikkelen, waar je lekker kan spelen. Toen is dat eigenlijk zo gestart. En we merken gewoon dat er heel veel animo is voor volwassenen. Omdat eigenlijk in de Randstad heb je meer inderdaad de opleidingen die heel resultaatgericht zijn. En wij zijn er gewoon echt om... je te ontwikkelen en niet per se op resultaat, maar gewoon om je rugzak op een positieve manier te vullen, om het zo maar te zeggen. Ja, en als je daar zin in hebt, je vindt het leuk om te acteren, dan kan je daar terecht. Als je daar naartoe wil, naar de acteurschool in Rotterdam, waar moet je zijn? Je hebt de website al genoemd, de NederlandseActeurschool.nl. Kunnen mensen zich via die website opgeven of hoe gaat het in zijn werk? Ja, als je op onze homepagina komt, dan zie je al meteen staan audities doen voor Rotterdam. En als je daarop klikt, zie je een heel mooi inschrijfformulier. En we willen je namelijk alvast een beetje leren kennen voordat je bij ons komt. Zodat we kunnen zien wat je motivatie is en wat je graag of wat je verwacht eigenlijk. Verwacht te leren. Op basis daarvan kiezen we de mensen uit die op auditie mogen komen. En... dan ontvang je van ons een uitnodigingsmail met een scène die je mag voorbereiden om te leren. Ja. En daar gaan we aan werken. En wanneer gaat die van start in Rotterdam? Die gaat 5 oktober van start en op 31 augustus is er nog de mogelijkheid om auditie te doen aanstaande. Als je dat wilt, de mensen in Rotterdam. Waar zit die school in Rotterdam eigenlijk? We hebben een repetitieruimte van het Fundament en dat is onderdeel van theater Het Kapelletje. Oké. Ja, dus dan heb je ook een echt theater, een echte plek waar je kan werken, zo gezegd. Ja, zeker. Ja. Het is 5 minuten vanaf Centraal, de Sluisstraat zit het. Ja. Marienke Huisman over de Nederlandse acteurschool die in Rotterdam zijn vestiging gaat maken. En we gaan even naar de website om, als je dat wil, je op te geven. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de locatie in Rotterdam. Suckle and a great big expression of happiness, boy, you couldn't miss. With a dozen roses, such would astound you, the joy of children laughing around you. These are the makings of you. It is true, the makings of you. The righteous way to go, little one would know or believe if I told them so. You're second to none, the love of all mankind should reflect some sign of these words I've tried to recite. They are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. Thank you. The righteous way to go, little one would know or believe if I told them so. You're second to none. The love of all mankind should reflect some sign of these words I've tried to recite. They are close, but not quite. Almost impossible to do, reciting the makings of you. Dit is De Late Avond. Me feel so lucky I'm alive. I've got love to give, I've got my whole life to live. Walking through the park, sunshine pours like honey through the trees. I believe I'm coming home. Well, some people tell me I've better things to do and more productive ways that I could spend my time, but I'm not sure I agree. It often seems to me we spend our lives talking foolish and running blind, and we forget how to enjoy the simple things, like walking through London in the spring. Spring, see St. Paul's Cathedral like a man of high society, calmly sitting quietly, and you watch the River Thames weaving like a needle through the town, all the way down to the sea. Well, some people tell me the best is far behind us. It's hopeless to be hopeful anymore, but I'm not sure I agree. I am hoping love will find us and gently guide our vessel to the shore, where there'll be no need for beggars or kings, all equal to share London in the spring. Oh, wat is dit mooi. Van hun nieuwste album, Songs for the Drunk and the Broken Hearted. We hebben het over Passenger met London in the Spring. En dat was De Late Avond van dinsdag 11 augustus. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. David Knopfler heeft het laatste woord. Koele nacht. White lips, pale face.